Obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek rząd po rekonstrukcji. Sprawdzimy, co politycy mówią o nowym wicepremierze. Bezrobocie powyżej piątki. W czerwcu zanotowano wzrost. Nową ustawę, która zagwarantuje niezależność służbom antykorupcyjnym, zapowiada ukraiński prezydent. To po oburzeniu, jakie wywołała zmiana przepisów. 21 ministrów konstytucyjnych będzie w nowym rządzie premiera Donalda Tuska. Wśród nowych twarzy sędzia Waldemar Żurek, który pokieruje resortem sprawiedliwości. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zostanie nowym wicepremierem. Na takie rozwiązanie, którego nie było w umowie koalicyjnej, zgodzili się wszyscy liderzy partii tworzących koalicję rządzącą. Sejmowe komentarze zebrał Michał Makowski. Pojawiły się głosy, że Sikorskiego wzmocniła porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Premier postanowił docenić lojalność szefa MSZ-u, który w przyszłości mógłby objąć ster rządu. Radosław Sikorski jest liderem rankingu zaufania społecznego przeprowadzonego w lipcu przez IBRIS. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy ocenia, że Sikorski będzie przeciwwagą dla prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Prezydent Nawrocki musi wiedzieć, że w rządzie ma godnego przeciwnika. Pan minister Sikorski bez wątpienia nie będzie odstępował nogi. Przyszły szef prezydenckiej dyplomacji Marcin Przydacz uważa, że jeśli wicepremier Sikorski chce dobrej współpracy z Karolem Nawrockim, to powinien cofnąć niewłaściwe decyzje dotyczące polskich ambasadorów. Siłowe zawrócenie do stolicy ponad 50 polskich ambasadorów to byłby realny nie tylko gest, co decyzja polepszająca warunki współpracy. Awans Radosława Sikorskiego na wicepremiera oznacza też niewielką podwyżkę o 500 zł brutto miesięcznie. Michał Makowski, Polskie Radio. Ogłoszona rekonstrukcja jutro stanie się faktem. O 15.30 prezydent dokona zmian w rządzie. Skład gabinetu Donalda Tuska został zmniejszony z 26 do 21 ministrów. Rośnie bezrobocie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec czerwca wyniosło 5,2% wobec 5% na koniec maja. Dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim Mariusz Adamiak powiedział, że bezrobocie pozostaje w pobliżu rekordowo niskich poziomów. Jego zdaniem czerwcowy wzrost nie wynika z pogorszenia się sytuacji na rynku pracy. Prawdopodobnie ten lekki wzrost był spowodowany reformą urzędów pracy, które ułatwiły rejestrowanie się bezrobotnym i zapewne więcej osób przyszło do urzędów i właśnie takiej rejestracji dokonało. Natomiast inne dane z gospodarki nie wskazują na to, żeby popyt na pracę spadał. Ekspert dodaje, że na najbliższe lata prognozowany jest szybki rozwój polskiej gospodarki, co przełoży się na duże zapotrzebowanie na pracowników. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada nową ustawę, która zagwarantuje niezależność organom antykorupcyjnym i wyeliminuje wpływy rosyjskie. Wcześniej podpisał jednak regulację, która ogranicza autonomię Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowały tysiące Ukraińców na ulicach kilku miast. Wyjaśnień zażądała też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zełenski przekazał w wieczornym nagraniu w mediach społecznościowych, że wspólnie z przedstawicielami służb szukają najlepszych rozwiązań. Oczywiście wszyscy słyszeli, co ludzie mówili ostatnio, co ludzie mówią w mediach społecznościowych do siebie nawzajem, na ulicach. Nic z tego nie jest daremne. Przeanalizowaliśmy wszystkie obawy, co należy zmienić i co należy wprowadzić. Zełenski dodał, że zaproponuje Radzie Najwyższej Ukrainy projekt ustawy, która zapewni wzmocnienie systemu ścigania. Podkreślił, że wszystkie przepisy dotyczące niezależności instytucji antykorupcyjnych pozostaną w mocy. Premier Włoch skrytykowała działania Izraela w Strefie Gazy. Giorgia Meloni wystąpiła na konferencji prasowej wraz z prezydentem Algierii, który przybył do Rzymu na międzyrządowy szczyt algiersko-włoski. Włoska premier powiedziała, że jednym z najważniejszych tematów rozmów była sytuacja na Bliskim Wschodzie. Powtarzam, że sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna. Żadna akcja militarna nie może być usprawiedliwieniem ataków na ludność cywilną. Niech rozpocznie się proces prowadzący do pokojowego współistnienia obu państw. W szczycie międzyrządowym wzięło udział kilkunastu ministrów i ponad 400 firm. Podpisano kilkaset umów i porozumień. Algieria jest teraz głównym dostarczycielem gazu do Włoch. Umożliwiło to Włochom rezygnację z dostaw rosyjskich.

Black Sabbath, Ozzy i Planet Caravan, piosenka, przy której po prostu się odpływa. Mam nadzieję, że w Państwa przypadku jest to odpłynięcie kontrolowane i że zostaną Państwo ze mną i z Trójką przynajmniej do końca Białych Szumów. Jakby co, będziemy tutaj do 23 w składzie Katarzyna Firs-Wojtkowska i Justyna Grabasz. A przez tę godzinę, jak to zwykle w środę bywa, będziemy się relaksować, chociaż parę nieco bardziej energicznych dźwięków również się pojawi. No i sporo nowości przed nami. Chociaż zaczęliśmy od nienowości zdecydowanie i takiego małego wspomnienia zmarłego wczoraj Ozziego Osborna. Shirsha. Taki tytuł nosi natomiast utwór, który przed nami. Shirsha, czyli po irlandzku wolność, a zagra zespół Marucha. Me live. piosenka, która jest manifestem, chociaż nie jest to manifest głośno wykrzyczany. Jak na zespół Marudża to w zasadzie nawet można powiedzieć, że wyszeptany, bo przecież ten skład lubi, kiedy dzieje się dużo i głośno. Ja uległam ich urokowi jakoś chyba rok temu, trochę więcej niż rok temu, tak, z półtora roku temu. Zresztą stali słuchacze Białych Szumów całkiem dobrze o tym wiedzą, bo ja się z tym nie kryłam nigdy. A potem się okazało, że zagrają na Offie i faktycznie zagrali, chociaż niestety bez saksofonisty. Bardzo nad tym ubolewam, ale i tak to był jeden z tych koncertów, do których warto jeździć na Offa. W ogóle warto. W tym roku również. Zapowiada się pięknie. Warto dla zagranicznych artystów, to na pewno, ale także dla odkrywania polskich składów, takich jak na przykład krakowski zespół Omasta. No, świetny jest to utwór, co tutaj dużo mówić. Cornerstone i grupa Omasta. Grupa, która na Offie w Katowicach zagra aż dwukrotnie, raz prezentując swoją interpretację pewnego albumu Madliba i MF Duma, a za drugim razem już w repertuarze własnym. Jakby co rzecz się wydarzy w sobotę, drugiego dnia festiwalu. Polecam zresztą sprawdzić cały offowy festiwalowy line-up. A ja teraz zerknę w nieco bliższą przyszłość teraz, również festiwalową. Od początku lipca w Warszawie dzieje się taka piękna rzecz jak Lado w mieście. Co czwartek na Placu Zabaw pojawiają się naprawdę znakomici artyści, znakomite zespoły z Polski i zagranicy. No i tak się składa, że jutro zawita do nas trio z Amsterdamu, Baby Berserk, a tak brzmią na płycie Blush. Już żałuję, że nie zachęciłam Państwa do wyciągnięcia i włączenia kul dyskotekowych, bo sprawdziłyby się tutaj bardzo dobrze. Ale mam nadzieję, że dyskotekowe kule pojawią się jutro wieczorem na Placu Zabaw nad Wisłą w ramach koncertu z cyklu Lado w mieście. Baby Berserk, trio z Amsterdamu i ich naprawdę dyskotekowe brzmienie. Za nami Blush z albumu Slightly Hysterical Girls with Pearls. A ja przechodzę do kolejnej festiwalowej polecajki, tym razem sierpniowej, ponieważ od 8 do 9 sierpnia wydarzy się taka wspaniała rzecz jak Biedowo Music Fest, a na tym festiwalu między innymi grupa Sojus. Por aí, daqui não vejo nada. Por aqui, tempo de sonho, nuvem de algodão, cavalo em disparada. Thank you. você é amigo meu. Nesse jogo, nessa vida, vou buscando assim um amor, rapaz. Como é que vai você? Co po portugalsku znaczy podobno jak się masz? Chociaż to piosenka w wykonaniu białoruskiego zespołu Sojus. To jest jeden z tych składów, które pojawią się w tym roku na Biedowo Music Fest. A to Biedowo w nazwie to jest nazwa miejscowości, w której wydarzy się festiwal od 8 do 9 sierpnia, już po OFIE. A line-up zdecydowanie piękny. Zresztą ja już mogę Państwu obiecać, że temat Biedowa poszerzymy nieco w kolejnych białych szumach. A na razie pozwolę sobie przejść do muzycznych nowości raz jeszcze. Tę piosenkę po raz pierwszy usłyszałam na Next Feście w Poznaniu, kiedy Ofelia wykonywała go na żywo. Teraz ukazała się w wersji studyjnej w końcu i na dodatek z Natalią Przybysz. Król ciszy. Ty mnie masz, odejmij mnie, bo innemu chcę się dać. Cisza trwa, król wygrywa znów nie ja. Chciałabym, choć jest mi wstyd, znaleźć pretekst, żebyś wpadł pożartym i brak mi sił. Nie chcę jeść, nie chcę pić. Karą ty, karą nikt inny nie pomoże mi. Dziesiąty dzień, baba też na ryszu jest. Pisać chce, a dzwonić nie. Mogę desperacki wiesz. W notatkach gruz, a w głowie buzuje mi już nie smak ust. Zablokuj mnie, zablokuj chęć, żeby znów cię blisko mieć. pretending that you're over it. We never talked, too proud to admit we were wrong. And but tonight we get a conversation. Oh, apologies, but we listen. To all we ever had, feels like, feels like. I'm home, home again. Like the first time I saw you, you opened up the door. I'm home, home again. Right back in your arms. You changed your hair. Now we talk about everything. Funny that our love was always there. Feels like, feels like I'm home again. Lying in to akurat Nectar Wood, Home Again, piosenka z albumu It's Like I Never Felt, właściwie z epki, która była zainspirowana pewną podróżą, podróżą w poszukiwaniu własnych korzeni. Nectar Wood to jest brytyjsko-ganijska artystka, która w Ganie po raz pierwszy była na początku tego roku i tak ją to zainspirowało, że postanowiła nagrać płytę, skupiającą się właśnie na tym wyjątkowym powrocie do korzeni. Co ciekawe, przy tej płycie Nectar Wood nie działała sama, towarzyszył jej, no właśnie, Jordan Rakey. Państwo wiedzą, że ja bardzo lubię Jordana. No i tak się jeszcze składa, że za dwa dni wypuszcza koncertową płytę. A na tej płycie między innymi For Hopes and Dreams. Over my hopes and dreams, with powers that I'd never known, I'd thrown it all away to live a special day. 'Cause my heart is full of grace, with the world showing on your face how lessons over time may give us peace of mind. 'Cause I thought I'd never be and feel in love again, from a world that seemed to cry, gave life to seize a time. it's easy time. And so it seems that everybody knows it's the same when we both grow. What's going on? What's going on with love? Why does it feel so strong? How do you just belong? Just belong to us. Belong to me. Belong to everyone. You would go to me. Belong for good. Belong to me. Yeah. Hold on to be anyone you could ever be. 'Cause it's all in my head. If I don't wanna be afraid. But the sound of your voice makes me feel safe. I'm rested on the thought of you. 'Cause I don't know what I would do with myself if you weren't around. Yet the thought of being away makes me feel down. Oh, times have changed in my life. 'Cause every time have a hold of your hands, all the wickedness inside disappears again. 'Cause I believe my everything is gone. My everything has gone. My everything has gone. And the weight of it all fell away. 'Cause we've got the rest of our lives. I don't feel like I deserve everything, yeah. But that's the thing about love, yeah. When it takes a hold, it takes a hold again. You never let it go again, yeah. 'Cause it's all head. If I don't want to be afraid, but the sound of your voice makes me feel safe. I'm resting on the thought of you. 'Cause I don't know what I would do with myself if you weren't around. Yet the thought of being away, it makes me feel down. Oh, times have changed in my life. 'Cause every time I have a hold of your ways, all the wickedness inside disappears again. 'Cause I believe my everything is gone. My everything has gone. My everything has come. Hopes and Dreams, nagrane w Royal Albert Hall. Ależ zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogli słuchać tego koncertu na żywo. Na szczęście nagranie całego koncertu się ukaże już pojutrze, a właściwie patrząc na tę niewczesną już porę, można powiedzieć, że jutro, z małym kawałkiem. Jordan Rakey, no, zapiera ten głos dech w piersiach, zdecydowanie. Zapowiadałam zresztą, że w tej godzinie audycji również będą zachwyty. No i teraz będziemy kontynuować te zachwyty. Blood Orange przed nami, Mind Loaded, z udziałem naprawdę znakomitych gości. Help me on my way. I ja już wiem, że znowu będę zapętlać. Zresztą zapętlam ten utwór od czwartku, czyli od momentu premiery. Mind Loaded, Blood Orange i jego znakomite towarzystwo, Caroline Polaczek, Lord i Mustafa. No i ja wiem, że na zegarze dopiero 12 minut do 23, ale obiecałam na początku, że jeszcze dzisiaj nam wybrzmi grupa Blond Redhead, więc musi pojawić się na zakończenie. Akurat jedną z moich ulubionych kompozycji z ich niedawno wydanej płyty jest utwór Kiss Her Before the Snow Melts. Tak więc ta piosenka dzisiaj na zakończenie. To były Białe Szumy, które realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrej nocy.